أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وللذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وهو وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ مشغول ہو جاویں کسی اور بات میں، اور اگر بھلاوے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ. اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں. اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکا دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور نصیحت کر ان کو قرآن سے تاکہ گرفتار نہ ہو جاوے کوئی اپنے کیے میں، کہ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو قبول نہ ہو اس سے، وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے میں. ان کو پینا ہے گرم پانی اور عذاب ہے دردناک بدلے میں کفر کے. تو کہہ دے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نفع نہ پہنچا سکیں ہم کو اور نہ نقصان، اور کیا پھر جاویں ہم الٹے پاؤں اس کے بعد کہ اللہ سیدھی راہ دکھا چکا ہم کو مثل اس شخص کے رستہ بھلا دیا ہو اس کو جنہوں نے جنگل میں، جبکہ وہ حیران ہے اس کے رفیق بلاتے ہیں اس کو رستے کی طرف کہ چلا آ ہمارے پاس. تو کہہ دے کہ اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ تابع رہیں پروردگار عالم کے. اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے, اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر, اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا, اسی کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے. جس دن پھونکا جائے گا سور, جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں کا, اور وہی ہے حکمت والا جاننے والا. خلاصہ تفسیر. اور اے مخاطب, جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے, یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے, تو جب یاد آوے, یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھ, بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو. اور اگر کوئی واقعی دنیاوی یا دینی ضرورت ایسی مجلس میں جانے کی ہو, تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ ممنوعات شرعیہ سے, جن میں بلا ضرورت ایسی مجالس میں جانا بھی داخل ہے, احتیاط رکھتے ہیں, ان پر ان تعینین و مکذبین کی باز پرس اور گناہ تان کا کوئی اثر نہ پہنچے گا, یعنی بضرورت وہاں جانے والے گناہگار نہ ہوں گے. ولیکن ان کے ذمے بشرط قدرت نصیحت کر دینا ہے, شاید وہ تانے دینے والے بھی ان خرافات سے احتیاط کرنے لگیں, خواہ قبول اسلام کر کے, خواہ ان کے لحاظ سے. اور کچھ مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں, بلکہ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے اس دین کو, جس کا ماننا ان کے ذمے فرض تھا, یعنی اسلام کو, لہو و لعب بنا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں, اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کی لذات میں مشغول ہیں اور آخرت کے منکر ہیں, اس لیے اس تمسخر کا انجام نظر نہیں آتا. اور کنارہ کشی و ترک تعلقات کے ساتھ ایسے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے, جس سے یہ تمسخر کر رہے ہیں, نصیحت بھی کرتا رہے, تاکہ کوئی شخص اپنے کردار بد کے سبب عذاب میں اس طرح نہ پھنس جاوے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو, اور یہ کیفیت ہو کہ اگر بالفرض دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے کہ اس کو خرچ کر کے عذاب سے بچ جاوے, تب بھی اس سے نہ لیا جاوے. تو نصیحت سے یہ فائدہ ہے کہ اعمال بد کے انجام پر تنبہ ہو جاتا ہے, آگے ماننا یا نہ ماننا دوسرا جانے. چنانچہ یہ تمسخر کرنے والے ایسے ہی ہیں کہ نصیحت نہ مانی اور اپنے کردار بد کے سبب عذاب میں پھنس گئے, جس کا آخرت میں اس طرح ظہور ہوگا کہ ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا, اور اس کے علاوہ اور اس طرح بھی دردناک سزا ہوگی. اپنے کفر کے سبب کہ کردار بدے ہی ہے, جس کا ایک شعبہ تمسخر تھا. آپ سب مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا تمہاری مرضی کے موافق ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ اس کی عبادت کرنے کی صورت میں ہم کو نفع پہنچانے پر قادر ہوئے, اور نہ وہ اس کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں ہم کو نقصان پہنچانے پر قادر ہوئے. مراد اس سے آئلہ باطلہ ہیں کہ بعض کو تو اصلاً قدرت نہیں, اور جن کو کچھ ہے بالذات نہیں, اور معبود میں کم از کم اپنے موافق اور اپنے مخالف اور مخالف کو نفع و ضرر پہنچانے کی تو قدرت ہونا چاہیے. تو کیا ہم ایسوں کی عبادت کریں, اور کیا معاذ اللہ ہم اسلام سے الٹے پھر جاویں, بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالی نے طریق حق کی ہدایت کر دی ہے. یعنی اول تو شرک خود ہی قبیح ہے, پھر خصوصاً بعد اختیار اسلام کے تو اور زیادہ شنیع ہے, ورنہ ہماری تو وہ مثال ہو جاوے جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بہکا کر راہ سے بے راہ کر دیا ہو, اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو, اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف پکار پکار کر بلا رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس آ, مگر وہ غایت حیرت سے نہ سمجھتا ہے نہ آتا ہے. حاصل یہ کہ جیسا یہ شخص راہ پر تھا لیکن اپنے راہ دار رفقا سے جدا ہو کر غلان بیابانی کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بے راہ ہو گیا، اور وہ رفقا اب بھی اس کو راہ پر لاتے ہیں مگر وہ نہیں آتا۔ ایسی ہی ہماری حالت ہو جاوے کہ راہ اسلام پر ہو کر ہم اپنے ایسی ہی ہماری حالت ہو جاوے کہ راہ اسلام پر ہو کر اپنے ہادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا اور مدلین کے پنجے میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاوے، اور وہ ہادی پھر بھی خیر خواہی سے دعوت اسلام کرتے رہیں اور ہم گمراہی کو نہ چھوڑیں۔ یعنی کیا ہم تمہاری مرضی پر عمل کر کے اپنی ایسی مثال بنا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جب اس مثال سے معلوم ہوا کہ راہ سے بے راہ ہونا برا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ اللہ ہی کا بتلایا ہوا راہ ہے اور وہ اسلام ہے، بس یقیناً اس کا ترک کرنا بے راہ ہونا ہے، پھر ہم کب چھوڑ سکتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے مطیع ہو جاویں پروردگار عالم کے جو منحصر ہے اسلام میں، اور یہ حکم ہوا ہے کہ نماز کی پابندی کرو جو کہ توحید پر ایمان کی ظاہر تر علامت ہے، اور یہ حکم ہوا ہے کہ اس سے یعنی اللہ سے ڈرو یعنی مخالفت نہ کرو جس میں سب سے بڑھ کر شرک ہے، اور وہی اللہ ہے جس کے پاس تم قیامت کے دن قبروں سے نکل کر حساب کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ وہاں مشرکین کو اپنے شرک کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو با فائدہ پیدا کیا، جس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خالق کے وجود اور توحید پر استدلال کیا جائے، بس یہ بھی توحید کی ایک دلیل ہے۔ اور اوپر تو حشرون میں حشر یعنی قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے، اس کو بھی کچھ مستبعد مت سمجھو کیونکہ وہ قدرت الہیہ کے سامنے اس قدر آسان ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ حشر تو ہو جا، بس وہ حشر فوراً ہو پڑے گا۔ اس کا یہ کہنا با اثر ہے، خالی نہیں جاتا۔ اور حشر کے روز جب کے سور میں بحکم الہی دوسری بار فرشتے کی پھونک ماری جائے گی، ساری حکومت حقیقتاً بھی ظاہراً بھی خاص اسی اللہ کی ہوگی، اور وہ اپنی حکومت سے موحدین اور مشرکین کا فیصلہ کرے گا۔ وہ اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا، وہ اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، بس مشرکین کے اعمال و احوال کا بھی اس کو علم ہے، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، اس لیے مناسب مناسب جزا ہر ایک کو دے گا، اور وہی ہے پوری خبر رکھنے والا، اس لیے کسی امر کا اخفاء اس سے ممکن نہیں۔ معارف و مسائل، اہل باطل کی مجلسوں سے پرہیز کا حکم۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ایک اہم اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کام کا خود کرنا گناہ ہے، اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی آیت میں لفظ یخوون خوت سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی پانی میں اترنے اور اس میں گزرنے کے ہیں، اور لغو و فضول کاموں میں داخل ہونے کو بھی خوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور فی خوضہم یلعبون وغیرہ آیات اس کی شاہد ہیں۔ اسی لیے خوض فی الآیات کا ترجمہ اس جگہ عیب جوئی یا جھگڑے کا کیا گیا ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ تعالی کی آیات میں محض لہب و لعب اور استہزاء و تمسخر کے لیے دخل دیتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا رخ پھیر لیں۔ اس آیت کا خطاب عام ہر مخاطب کو ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اور امت کے افراد بھی۔ اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی عام مسلمانوں کو سنانے کے لیے ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی کبھی ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ کسی ممانعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہ تھی۔ پھر اہل باطل کی مجلس سے رخ پھیرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس مجلس سے اٹھ جائیں، دوسرے یہ کہ وہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں، ان کی طرف التفات نہ کریں۔ لیکن آخر آیت میں بتلا دیا گیا کہ مراد پہلی ہی صورت ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھے نہ رہیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ آخر آیت میں فرمایا کہ اگر تم کو شیطان بھلا دے، یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو گئے، خواہ اس طرح کہ ایسی مجلس میں شریک ہونے کی ممانعت یاد نہ رہی، یا اس طرح کہ یہ یاد نہ رہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تذکرے اپنی مجلس میں کیا کرتے ہیں، تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آ جائے اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، یاد آ جانے کے بعد وہاں بیٹھا رہنا گناہ ہے۔ دوسری ایک آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد ہوا ہے، اور اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کا اصل منشا گناہ کی مجلس اور مجلس والوں سے اعراض اور کنارہ کشی ہے، جس کی بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے، لیکن اگر وہاں سے اٹھنے میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا خطرہ ہو تو عوام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ کنارہ کشی کی کوئی دوسری صورت اختیار کر لیں، مثلا کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں اور ان لوگوں کی طرف التفات نہ کریں، مگر خواص جن کی دین میں اقتدا کی جاتی ہے ان کے لیے وہاں سے بہرحال اٹھ جانا ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ، یعنی اگر تجھ کو شیطان بھلا دے، اس کا خطاب اگر عام مسلمانوں کو ہے تو بات صاف ہے کہ بھول اور نسیان ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اگر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول و نبی پر بھی بھول اور نسیان کا اثر ہو جایا کرے تو ان کی تعلیمات پر کیسے اعتماد و اطمینان رہ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کسی خاص حکمت و مصلحت کے تحت بھول تو ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالی کی طرف سے فوراً ان کو تنبیہ بذریعہ وحی ہو جاتی ہے، جس سے وہ بھول پر قائم نہیں رہتے، اس لیے بالآخر ان کی تعلیمات بھول اور نسیان کے شبے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آیت کے جملے سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سہو و نسیان سے کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ارشاد ہے رفع عن امت الخطاء والنسیان وما استقدیہ علیہ، یعنی میری امت سے خطا اور بھول کا اور اس کام کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے جو کسی نے زبردستی اس سے کرا دیا ہو۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر ایسی مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شریعت اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، اور اس کو بند کرنا یا کرانا یا کم از کم حق بات کا اظہار کرنا اس کے قبضہ و اختیار میں نہ ہو۔ ہاں اگر ایسی مجلس میں بنیت اصلاح شریک ہو اور ان لوگوں کو حق بات کی تلقین کرے تو مضائقہ نہیں۔ اور آخر آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ خص کیا ہے کہ ایسے ظالم بے دین اور دریدہ دہن لوگوں کی مجلس میں شرکت کرنا مطلقاً گناہ ہے، خواہ وہ اس وقت کسی ناجائز گفتگو میں مشغول ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو ایسی بےہودہ گفتگو شروع کرتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے۔ وجہ استدلال کی یہ ہے کہ اس میں مطلقاً ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کو منع فرمایا گیا ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ اس وقت بھی ظلم کرنے میں مشغول ہوں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی یہی مضمون واضح طور پر بیان ہوا ہے، فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی ظالم لوگوں کے ساتھ میل جول اور میلان نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ سے پالا پڑے گا. جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی مجلس میں جانے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی محروم ہو جائیں گے کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں. یہ واقعہ ہجرت اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے اور ان کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے. اس پر دوسری آیت اس کے بعد والی نازل ہوئی وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یعنی جو لوگ احتیاط رکھنے والے ہیں اگر اپنے کام سے مسجد حرام میں جائیں تو ان شریر لوگوں کے اعمال بد کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں اتنی بات ان کے ذمہ ہے کہ حق بات ان کو پہنچا دیں کہ شاید وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے صحیح راستے پر آ جائیں. تیسری آیت میں بھی تقریباً اسی مضمون کی تاکید اس طرح ارشاد فرمائی گئی ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اس میں لفظ ذر وذر سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ دینا. معنی آیت کے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب یعنی مشغلہ اور کھیل بنا رکھا ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ جو دین حق یعنی اسلام ان کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو لہو و لعب بنا رکھا ہے, اس کا استہزاء و تمسخر کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا دین و مذہب ہی لہو و لعب کو بنا لیا ہے. دونوں معنی کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یعنی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے غرور اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یہ ان کے مرض کا اصلی سبب بیان فرما دیا کہ ان کی اس ساری سرکشی اور نافرمانی کا اصلی سبب یہ ہے کہ دنیا ہی کی چند روزہ زندگی پر مفتون ہیں اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں. اگر آخرت اور قیامت کا اعتقاد ہوتا تو ہرگز وہ یہ حرکتیں نہ کرتے. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو دو حکم دیے گئے ہیں. اول یہ کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جن کا بیان مذکورہ جملے میں آ چکا ہے. دوسرے یہ کہ صرف ان لوگوں سے کنارہ کشی اور اعراض بھی کافی نہیں بلکہ ایجابی طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور خدا تعالی کے عذاب سے ڈراتے بھی رہیں. آخر آیت میں اس عذاب کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اگر ان کی یہی حالت رہی تو یہ اپنے کردار بد کے جال میں خود پھنس جائیں گے. آیت میں اس جگہ ان تبسلا کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی قید ہو جانے اور پھنس جانے کے ہیں. چونکہ دنیا میں انسان اس کا خوگر ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی یا ظلم کسی پر کر بیٹھا ہے اور اس کی سزا اس کے سامنے آ گئی تو سزا سے بچنے کے لیے تین قسم کے ذرائع اختیار کرتا ہے. کبھی اپنی جماعت اور جتھے کا زور اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے ظلم کی پاداش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر اس سے عاجز ہو گیا تو بڑے لوگوں کی سفارش سے کام لیتا ہے, اور یہ بھی نہ چلی تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے کچھ مال خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ خدا کے مجرم کے لیے سزا سے بچانے والا نہ کوئی دوست عزیز ہو سکتا ہے نہ کسی کی سفارش بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے چل سکتی ہے, اور نہ کوئی مال قبول کیا جا سکتا ہے. بلکہ اگر سارے جہاں کا مال بھی اس کے قبضے میں ہو اور وہ اس سب مال کو سزا سے بچنے کا فدیہ بنانا چاہے تب بھی یہ فدیہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. آخر آیت میں فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی سزا میں پکڑ لیے گئے ہیں, ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس کے متعلق دوسری آیت میں ہے کہ وہ ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے گا، اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے ان کے کفر و انکار کے بدلے میں۔ اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل صرف دنیا کی زندگی پر مگن ہیں، ان کی صحبت و مجالست بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس عذاب کا شکار ہوگا جس میں وہ مبتلا ہیں۔ ان تینوں آیتوں کا حاصل مسلمانوں کو برے ماحول اور بری صحبت سے بچانا ہے جو انسان کے لیے سم میں قاتل ہے۔ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے علاوہ مشاہدہ اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ انسان کو تمام برائیوں اور جرائم میں مبتلا کرنے والی چیز اس کی بری سوسائٹی اور برا ماحول ہے، جس میں پھنسنے کے بعد انسان اول تو خلاف ضمیر اور خلاف طبع برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو یہ برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اول گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جیسے سفید کپڑے میں ایک سیاہ نقطہ ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے، اس کو بھی گناہ سے دل میں ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پچھلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو یکے بعد دیگرے سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی نورانی لوح بالکل سیاہ ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں اسی کو لفظ وان سے تعبیر فرمایا ہے، کلا بل وان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں میں ان کے اعمال بد کی وجہ سے زنگ لگ گیا کہ اب صلاحیت ہی مفقود ہو گئی۔ اور جہاں تک غور کیا جائے، انسان کو اس حالت پر پہنچانے والی چیز اکثر اس کا غلط ماحول اور بری صحبت ہوتی ہے، نعوذ باللہ منہما۔ اسی لیے بچوں کے مربیوں کا فرض ہے کہ بچوں کو ایسے ماحول اور سوسائٹی سے بچانے میں پوری کوشش کریں۔ اگلی تین آیتوں میں بھی شرک کے ابطال اور توحید اور آخرت کے اسباب کا مضمون ہے جو ترجمے سے ظاہر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کیا تو مانتا ہے بتوں کو خدا میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم صریح گمراہ ہیں اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے اور تاکہ اس کو یقین آ جاوے پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے دیکھا اس نے ایک ستارہ بولا یہ ہے رب میرا پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں پھر جب دیکھا سورج جھلکتا ہوا بولا یہ ہے رب میرا یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ غائب ہو گیا بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے بولا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ایک ہونے میں اور وہ مجھ کو سمجھا چکا اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا اور میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کا مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے سب چیزوں کا کیا تم نہیں سوچتے اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کا ان کو جس کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل اب دونوں فرقوں میں کون مستحق ہے دل جمعی کا بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو خلاصہ تفسیر اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نام سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو جو اس اعتقاد میں شریک ہیں صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کے متعلق آگے گفتگو آئے گی درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا صحت نظر کے ساتھ موصوف ہونا کہ ما قبل و ما بعد دونوں سے اس کا تعلق ہے فرماتے ہیں اور ہم نے ایسی ہی کامل طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات بچشم معرفت دکھلائی تاکہ وہ خالق کی ذات و صفات کے عارف ہو جائیں اور تاکہ ازدیاد معرفت سے کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں آگے ستاروں کے متعلق گفتگو کے تتمنا مناظر کا ہے مذکور ہے کہ اوپر کی گفتگو تو بوتوں کے متعلق ہو چکی پھر اسی دن یا کسی اور دن جب رات کی تاریکی ان پر اسی طرح اور سب پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہ چمک رہا ہے آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا اور تمہارا رب اور میرے احوال میں متصرف ہے بہت اچھا اب تھوڑی دیر میں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ افق میں جا چھپا تو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور محبت لوازم اعتقاد ربوبیت سے ہے بس حاصل یہ ہوا کہ میں رب نہیں سمجھتا پھر اسی شب میں یا کسی دوسری شب میں جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا ہے تو پہلے ہی کی طرح فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا اور تمہارا رب اور متصرف الاحوال ہے۔ بہتر، اب تھوڑی دیر میں اس کی کیفیت بھی دیکھنا۔ چنانچہ وہ بھی غروب ہو گیا۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب حقیقی ہدایت نہ کرتا رہے جیسا اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر یعنی اگر چاند کا قصہ اسی قصہ کوکب کی شب کا تھا تب تو کسی شب کی صبح کو، اور اگر چاند کا قصہ اسی قصہ کوکب کی شب کا نہ تھا تو قصہ قمر کی شب کی صبح کو، یا اس کے علاوہ کسی اور شب کی صبح کو جب آفتاب دیکھا کہ بڑی آب و تاب سے چمکتا ہوا نکلا ہے تو پہلی دو بار کی طرح پھر فرمایا کہ تمہارے خیال کے موافق یہ میرا اور تمہارا رب اور متصرف الاحوال ہے، اور یہ تو سب متذکر مذکورہ ستاروں میں بڑا ہے۔ اس پر خاتمہ کلام کا ہو جاوے گا اگر اس کی ربوبیت باطل ہو گئی تو چھوٹوں کی بدرجہ اولا باطل ہو جاوے گی۔ غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار اور نفور ہوں، یعنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ اعتقاداً تو ہمیشہ سے بیزار ہی تھے، میں سب طریقوں سے یکسو ہو کر اپنا رخ ظاہر کا اور دل کا اس ذات کی طرف کرنا تم سے ظاہر کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں تمہاری طرح شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں، نہ اعتقاداً نہ قولاً نہ عملاً۔ اور ان سے ان کی قوم نے بےہودہ حجت کرنا شروع کی، وہ یہ کہ یہ رسم قدیم ہے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، اور معبودان باطلہ کے انکار پر ڈرایا بھی کہ تم کو یہ کسی آفت میں نہ پھنسا دیں۔ کما یدل علیہ جواب بقولہ ولا خوف، آپ نے پہلی بات کے جواب میں تو یہ فرمایا کہ کیا تم اللہ کی توحید کے معاملے میں مجھ سے باطل حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو استدلال صحیح کا طریقہ بتلا دیا ہے جس کو میں تمہارے روبرو پیش کر چکا ہوں، اور محض رسم قدیم ہونا اس استدلال کا جواب نہیں ہو سکتا، پھر اس سے احتجاج تمہارے لیے بیکار اور میرے نزدیک غیر قابل التفات۔ اور دوسری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ استحقاق عبادت میں شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا کہ وہ مجھ کو کوئی صدمہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں خود صفت قدرت ہی مفقود ہے، اور اگر کسی چیز میں ہو بھی تو استقلال قدرت مفقود ہے۔ ہاں لیکن اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے تو وہ دوسری بات ہے، وہ ہو جاوے گی۔ لیکن اس نے آلیہ دار باب باطلہ کی قدرت کا ثبوت یا ان سے خوف کی ضرورت یا لیکن اس سے آلیہ وار باب آلیہ و ارباب باطلہ کی قدرت کا ثبوت یا ان سے خوف کی ضرورت کب لازم آئی؟ میرا پروردگار جس طرح قادر مطلق ہے، جیسا ان اشیاء سے معلوم ہوا، اسی طرح وہ ہر چیز کو اپنے احاطہ علم میں بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ غرض قدرت و علم دونوں اسی کے ساتھ مختص ہیں، اور تمہارے آلیہ کو نہ قدرت ہے نہ علم ہے۔ کیا تم سنتے ہو اور پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جس طرح میرے نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے معبود علم و قدرت سے محض معرہ ہیں، اسی طرح یہ بات بھی تو ہے کہ میں نے کوئی کام ڈر کا کیا بھی تو نہیں، تو پھر میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ تعالی کے ساتھ استحقاق عبادت اور اعتقاد ربوبیت میں شریک بنایا ہے، حالانکہ تم کو ڈرنا چاہیے۔ دو وجہ سے، اول تم نے ڈر کا کام یعنی شرک کیا ہے جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے، دوسرے خدا کا عالم اور قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے، مگر تم اس بات کے وبال سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل لفظاً یا معنی نازل نہیں فرمائی۔ مطلب یہ کہ ڈرنا چاہیے تم کو، پھر الٹا مجھ کو ڈراتے ہو۔ سو بعد اس تقریر کے انصاف سے سوچ کر بتلاؤ کہ ان دو مذکورہ جماعتوں میں سے یعنی مشرکین و موحدین میں سے امن کا یعنی اس کا کہ اس پر خوف واقع نہ ہو زیادہ مستحق کون ہے؟ اور خوف بھی وہ جو واقع میں قابل اعتبار ہے، یعنی آخرت کا، اگر تم کچھ خبر رکھتے ہو. معارف و مسائل. ان سے پہلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین عرب کو خطاب اور بت پرستی چھوڑ کر صرف خدا پرستی کی دعوت کا بیان تھا. ان آیات میں اسی دعوت حق کی تائید ایک خاص انداز میں فرمائی گئی ہے جو طبعی طور پر اہل عرب کے لیے دل نشین ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد امجد ہیں اور اسی لیے سارا عرب ان کی تعظیم پر ہمیشہ سے متفق چلا آیا ہے. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظر کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا اور پھر سب کو توحید حق کا سبق دیا تھا. پہلی آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، میں تم کو اور تمہاری ساری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں. مشہور یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور اکثر مورخین نے ان کا نام طارق بتلایا ہے اور یہ کہ آزر ان کا لقب ہے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء سلف میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور چچا کا نام آزر ہے. ان کا چچا آزر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گیا تھا اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے. اسی محاورے کے تحت آیت میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فرمایا گیا ہے. زرقانی نے شرح مواحب میں اسی کے کئی شواہد بھی نقل کیے ہیں. اصلاح عقائد و اعمال کی دعوت اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کرنی چاہیے. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا چچا، بہرحال نسبی طور پر ان کے قابل احترام بزرگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا حکم ہوا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتحت سب سے پہلے اپنے خاندان ہی کو کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت حق کے لیے جمع فرمایا. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خاندان کے کوئی واجب الاحترام بزرگ دین کے صحیح راستے پر نہ ہوں تو ان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دینا احترام کے خلاف نہیں بلکہ ہمدردی و خیر خواہی کا تقاضا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اصلاح کا کام اپنی قریبی لوگوں سے شروع کرنا سنت انبیاء ہے. دو قومی نظریے، مسلمان ایک قوم اور کافر دوسری قوم ہے. نیز اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے باپ سے یہ کہا کہ تمہاری قوم گمراہی میں ہے. اس میں اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنی مشرک برادری سے قطع تعلق کر کے ادا کی اور اپنے عمل سے بتلا دیا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتی ہے. نسبی اور وطنی قومیتیں اگر اس سے متصادم ہوں تو وہ سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں. ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدا یک تن بیگانہ کاشنا باشد. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کر کے آئندہ آنے والی امتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. ارشاد ہے، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل اقتداء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عمل کہ انہوں نے اپنی نسبی اور وطنی برادری سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے غلط معبودوں سے بیزار ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی دیوار اس وقت تک حائل ہے جب تک تم ایک اللہ کی عبادت اختیار نہ کر لو. معلوم ہوا کہ یہ دو قومی نظریے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دو قومی نظریے ہیں جس نے پاکستان بنوایا ہے۔ اس کا اعلان سب سے پہلے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور دوسری تمام امتوں نے حسب ہدایت یہی طریقہ اختیار کیا، اور عام طور پر مسلمانوں میں قومیت اسلام معروف ہو گئی۔ حجت الوداع کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس قوم سے ہو، تو جواب دیا نحن قوم مسلمون۔ اس میں عرب کے سابقہ دستور کے مطابق کسی قبیلے یا خاندان کا نام لینے کے بجائے مسلمون کہہ کر اس حقیقی قومیت کو بتلا دیا جو دنیا سے لے کر آخرت تک چلنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جگہ اپنے باپ سے خطاب کے وقت و برادری کی نسبت ان کی طرف کر کے اپنی بیزاری کا اعلان فرمایا، اور جس جگہ قوم سے اپنی بیزاری اور قطع تعلقی کا اعلان کرنا تھا وہاں اپنی طرف منسوب کر کے خطاب کیا، جیسے اگلی آیت میں ہے یا قوم انی بریء مما تشرکون، یعنی اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ نسب اور وطن کے لحاظ سے تم میری قوم ہو، لیکن تمہارے مشرکانہ افعال نے مجھے تمہاری برادری سے قطع تعلق کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری اور ان کے باپ دوہرے شرک میں مبتلا تھے، کہ بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کی بھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی دونوں مسئلوں پر اپنے باپ اور اپنے قوم سے مناظرہ کیا۔ پہلے بت پرستی کی ضلالت و گمراہی ہونا ذکر فرمایا اگلی آیات میں ستاروں کا قابل عبادت نہ ہونا بیان فرمایا، اور اس سے پہلے ایک آیت میں بطور تمہید کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص شان اور علم و بصیرت میں اعلیٰ مقام کا ذکر اس طرح فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کو اس طرح دکھلا دیا کہ ان کو سب چیزوں کی حقیقت واشگاف طور پر معلوم ہو جائے اور ان کا یقین مکمل ہو جائے۔ اسی کا نتیجہ تھا جو بعد کی آیات میں ایک عجیب طرح کے مناظرے کی شکل میں اس طرح مذکور ہے۔ تبلیغ و دعوت میں حکمت و تدبیر سے کام لینا سنت انبیاء ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، یعنی ایک رات میں جب تاریکی چھا گئی اور ایک کوکب یعنی ستارے پر نظر پڑی تو اپنی قوم کو سنا کر کہا یہ ستارہ میرا رب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیالات و عقائد کی روح سے یہی میرا اور تمہارا رب یعنی پالنے والا ہے، اب تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت دیکھ لینا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم پر حجت قائم کرنے کا واضح موقع ہاتھ آیا اور فرمایا لا احب العافلین۔ عافلین کا یہ لفظ افول ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے غروب ہونا، مطلب یہ ہے کہ میں غروب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جس کو خدا یا معبود بنایا جائے ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت و عظمت کا مستحق ہونا چاہیے۔ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے خلیل آسادر ملک یقین زن نوائلا وحب العافلین زن۔ اس کے بعد پھر کسی دوسری رات میں چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو پھر اپنی قوم کو سنا کر وہی طریقہ اختیار فرمایا اور کہا کہ تمہارے عقائد کے مطابق یہ میرا رب ہے، مگر اس کی حقیقت بھی کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جب چاند غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا رہتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں داخل ہو جاتا اور چاند ہی کو اپنا رب اور معبود سمجھ بیٹھتا، لیکن اس کے طلوع و غروب کے بدلنے والے حالات نے مجھے متنبہ کر دیا کہ یہ ستارہ بھی قابل عبادت نہیں۔ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میرا رب کوئی دوسری شے ہے جس کی طرف سے مجھے ہدایت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک روز آفتاب کو نکلتے ہوئے دیکھا تو پھر قوم کو سنا کر اسی طریقے پر فرمایا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے مگر اس بڑے کی حقیقت و حیثیت بھی عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ آفتاب بھی اپنے وقت پر غروب ہو گیا تو قوم پر آخری حجت تمام کرنے کے بعد اب اصل حقیقت کو واضح طور پر فرما دیا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، یعنی اے میری قوم، میں تمہارے ان مشرکانہ خیالات سے بیزار ہوں کہ تم نے خدا تعالی کی مخلوقات کو ہی خدائی کا شریک بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد اس حقیقت کو بتلا دیا کہ میرا اور تمہارا رب پالنے والا ان تمام مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا جو خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہیں، اور ہر وقت ہر آن عروج و نزول اور طلوع و غروب کے تغیرات میں گھری ہوئی ہیں، بلکہ ہمارا سب کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا رخ تمہارے سب خود تراشیدہ بتوں اور تغیرات و تاثرات میں گھرے ہوئے ستاروں سے پھیر کر صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف کر لیا ہے، اور میں تمہاری طرح مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس واقعہ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرانہ حکمت و معزت سے کام لے کر یکبارگی ان کی نجوم پرستی کو غلط یا گمراہی نہیں فرمایا، بلکہ ایک ایسا انداز قائم کیا جس سے ہر ذی عقل انسان کا قلب و دماغ خود متاثر ہو کر حقیقت کو پہچان لے۔ ہاں، بت پرستی کے خلاف بات کرنے میں اول ہی شدت اختیار فرمائی اور اپنے باپ اور پوری قوم کا گمراہی پر ہونا صاف طور پر بیان کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ بت پرستی کا نامعقول اور گمراہی ہونا بالکل واضح اور کھلا ہوا تھا، بخلاف نجوم پرستی کے کہ اس کی گمراہی اتنی واضح اور جلی نہیں تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نجوم پرستی کے خلاف اپنی قوم کے سامنے جو استدلال بیان فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو چیز تغیر پذیر ہو اور اس کے حالات عدل بدل ہوتے رہتے ہوں اور وہ اپنی حرکات میں کسی دوسری طاقت کے تابع ہو، وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کو اپنا رب قرار دے۔ اس استدلال میں سیاروں کے طلوع غروب اور درمیانی تمام حالات سے استدلال کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی حرکات میں خود مختار نہیں، کسی کے حکم کے تابع ایک خاص روش پر چل رہے ہیں۔ لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان تمام حالات و کیفیات میں استدلال کے لیے ان سیاروں کے غروب کو پیش کیا، کیونکہ ان کا غروب عوام کی نظروں میں ایک طرح سے ان کا زوال سمجھا جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا عام طرز استدلال وہ ہوتا ہے جو عوام کے ذہنوں پر اثر انداز ہو، وہ فلسفیانہ حقائق کے پیچھے زیادہ نہیں پڑتے بلکہ عام ذہنوں کے مطابق خود خطاب بلکہ عام ذہنوں کے مطابق خطاب فرماتے ہیں۔ اس لیے ان سیاروں کی بے بسی اور بے اثری ثابت کرنے کے لیے ان کے غروب کو پیش کیا، ورنہ ان کے بس اور بے قدرت ان کے بے بس اور بے قدرت ہونے پر تو طلوع سے بھی استدلال ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد غروب سے پہلے تک جتنے تغیرات پیش آتے ہیں ان سے بھی اس پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ مبلغین اسلام کے لیے چند ہدایات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز مناظرہ سے علماء و مبلغین کے لیے چند اہم ہدایات حاصل ہوئیں۔ اول یہ کہ قوموں کی تبلیغ و اسلام میں نہ ہر جگہ سختی مناسب ہے نہ ہر جگہ نرمی، بلکہ ہر ایک کا ایک موقع اور ایک حد ہے۔ چنانچہ بت پرستی کے معاملے میں حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کیونکہ اس کی گمراہی مشاہدے میں آنے والی چیز ہے، اور نجوم پرستی کے معاملے میں ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے بلکہ خاص تدبیر سے معاملے کی حقیقت کو قوم کے ذہن نشین فرمایا، کیونکہ سیاروں اور ستاروں کا بے بس اور بے اختیار ہونا اتنا واضح اور کھلا ہوا نہیں تھا جتنا خود تراشیدہ بتوں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عوام اگر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہوں جس کا غلطی اور گمراہی ہونا عام نظروں میں واضح نہ ہو، تو عالم اور مبلغ کو چاہیے کہ تشدد کے بجائے ان کے شبہات کو دور کرنے کی تدبیر کرے۔ دوسری ہدایت اس میں یہ ہے کہ اظہار حق و حقیقت کے لیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یوں خطاب نہیں کیا کہ تم ایسا کرو، بلکہ اپنا حال بتلا دیا کہ میں تو ان طلوع و غروب کے چکر میں رہنے والی چیزوں کو معبود قرار نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اپنا رخ ایک ایسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی اور پالنے والی ہے۔ مقصد تو یہی تھا کہ تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر حکیمانہ انداز میں صریح خطاب سے پرہیز فرمایا تاکہ وہ ضد پر نہ آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح اور مبلغ کا صرف یہ کام نہیں کہ حق بات کو جس طرح چاہے کہہ ڈالے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ایسے انداز سے کہے جو لوگوں کے لیے مؤثر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔